że oczuję rysy i no chcę prys. Zawsze w obłęd wprawiają cię. Równiosieńko przed sekundami minęła godzina czwarta. To czas na mikrokosmos. A dzisiejszy mikrokosmos składał się będzie z czterech płyt. No dobrze, więcej niż czterech, ale cztery zagrają pierwsze skrzypce. Więc będzie tak trochę przewidywalnie, ale myślę, że zaczniemy od małej zagadki. Bo zespół, który wystąpi teraz z płyty, która się wczoraj ukazała, jest zespołem, który od ponad 10 lat pojawia się regularnie w tej audycji. I każde nowe dźwięki cieszą. Czy Państwo rozpoznają po pierwszym utworze z całej płyty? Sprawdzimy. Naście lat temu, no chyba trzeba było tak powiedzieć, naście lat temu mówiliśmy o nich, że to jest o nim w zasadzie, o wokaliście, że to jest taki Piotr, pan Piotr z Teksasu, pan Peter Gabriel z Teksasu, bo głos momentami był podobny, no i dźwięki, które też czasem się pojawiały, bo nie zawsze one przypominały Petera Gabriela, tutaj chyba trochę słychać, właśnie nakierowywały nasze myśli na Petera Gabriela, ale to oczywiście nie jest nowy album Petera Gabriela, jeżeli jeszcze Państwo nie rozpoznali, ale myślę, że ta podpowiedź, którą podałem przed chwilą, wystarczająca, no to za chwilę będzie jeszcze 5-minutowy fragment z nowej płyty, a w międzyczasie postanowiliśmy się przedstawić. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. 2 godziny mikrokosmosu przed nami i tak jak powiedziałem, niezbyt dużo płyt, ale to tacy przedskoczkowie chyba przed tym, co wydarzy się za 2-3 tygodnie, kiedy tak naprawdę mnóstwo płyt pojawi się na półkach sklepowych i wtedy zrobi się już ciasno. No, zawsze jest ciasno, ale teraz jeszcze nie aż tak bardzo. No to posłuchajmy jeszcze raz płyty, która nazywa się I Hope You're Happy. Your love is like a car crash, babe, you're moving too fast, you're a hit and run. Your love is like a car crash, leave me with my heart smashed, you're a hit and run. Electrify me, oh, the pain can make me whole. Oh, release me from this hole that I just can't let go. Listen, don't stop doing what you do. It hurts so bad, but it feels so good. Why you don't pick up when I hit your phone? One day you're here and then you're gone. Am I the only one? Your love is like a car crash, babe, you're moving too fast. You're a hit and run. Your love is like a car crash, leave me with my heart smashed. You're a hit and run. Terrify me, oh, but the pain can make me whole. You're a sexy glass of lemonade, and I'm sorry if I'm not supposed to say that. Your dirty jaguar chew me up, spit me out when you've had enough. But don't stop doing what you do, 'cause it hurts so bad, but it feels so good. Am I the only one? Your love is like a car crash, babe, you're moving too fast. You're a hit and run. Your love is like a car crash, leave me with my heart smashed. You're a hit and run. Oh, how I cry. Oh, you. And cold is your storm, come inside. I know there's a way, won't you let me? I wanna make you feel so alive. Your love is like a car crash, babe, you're moving too fast. You're a hit and run. Może to takie samo narzucające się skojarzenie, ale czy nie zabrzmiało to Państwu tak trochę jesiennie, tak trochę smutno? Pewnie dlatego, że zespół nazywa się Blue October. Nowa płyta właśnie się ukazała. Która to w dyskografii? Nie będę tego liczył. Wiem, że mam ich kilka na półce i mam nawet jedną taką, którą przesłuchałem raz i odłożyłem na półkę i powiedziałem, nigdy więcej nie będę tego słuchał, bo to był zespół Blue October, tylko z Wielkiej Brytanii, a nie z Anglii, a nie ze Stanów Zjednoczonych, tak jak ten, którego słuchaliśmy. No ale takie pomyłki chyba zdarzają się każdemu, kto zbiera płyty, kto je kolekcjonuje. No a nowa płyta, pewnie oczekiwałem więcej, ale płyta nadal pozostaje płytą dobrą. Pewnie przez te 2-3 utwory, które poznaliśmy naście lat temu, oczekiwania zawsze są duże. No ale to no, widocznie tak musi być. Jest cała masa pięknych płyt na świecie. Na przykład ta i pięknie się też zaczyna koncertowo. Closing in, just swirl around slowly. You'll find an opening, a light will appear like an animal between the trees. There you'll find your pocket. Make a perfect circle, it's all around you. Put your mark on the map, anywhere or nowhere. It's up to you, it's not too late to find an track until you find the end. There's a clearing in every forest, at least one for every man. The light will appear like an animal between the trees. There you find your pocket. Perfect circle, it's all around you, and know that everything lingers for you to follow through. It's up to you, it's not too late to find an opening. Thank you. Jakieś 8 lat temu słuchaliśmy, jak Anne Brun razem z New Blood Orchestra wykonywała Don't Give Up z Peterem Gabrielem. Dziś Anne Brun z solową płytą, z orkiestrą. Swedish Radio Symphony Orchestra i Anne Brun w roli głównej. I to chyba wszystko, co trzeba powiedzieć o tej płycie, co jest obowiązkowe, a najważniejsze jest to, jak to pięknie brzmi. Dopracowana w najdrobniejszych szczegółach płyta koncertowa, dopracowana zanim została nagrana. Tak, The Swedish Radio Symphony Orchestra tutaj w roli równie ważnej jak Anne Brun w tych nagraniach. Płyta, do której będę wracał dzisiaj, bo utworów z dyskografii Anne Brun przecież znamy całe mnóstwo i myślę, że to jest fantastyczna okazja, by znowu tej Norweszki posłuchać. A skoro jesteśmy w takich trochę orientalnych dźwiękach, to może przy nich zostańmy. Chwilę temu pani Zuzanna napisała, że cudownie jest pracować z kwiatami, do tego słuchać pięknych dźwięków. Pani Zuzanna pracuje w kwiaciarni o tej porze. To było chwilę temu, czyli przy Anne Brun, ale pomyślałem teraz przy tym utworze przed chwilą. To było coś. Lisa Gerrard i David Cookerman. Nowa płyta, którą być może Państwo już usłyszeli na antenie Trójki, bo ona się przed tygodniem ukazała. David Cookerman to jest perkusjonista, który swego czasu otwierał koncerty Dead Can Dance i myślę, że jeżeli byli Państwo ostatnio na ich koncertach, to mogli go Państwo nie zapamiętać, bo on, to takie było niezbyt rzucające się w uszy, ale bardzo inteligentne granie. No, inteligentna muzycznie zdecydowanie jest również ta płyta. Na dobrych słuchawkach albo na dobrych głośnikach ta płyta brzmi przepięknie, rewelacyjnie. Lisa Gerrard i David Cookerman. No i już, nie możemy więcej, bo cała kolejka artystów ustawiła się już w kolejce. House drew a mouth of flames. I was inside. I saw it turn. Bright cats clawing up the darkening walls. Ruthless and hunting all of their flaws. I was inside. I saw it all. I took what I could from the deafening blaze, but I could only take so much. One thing goes while another thing stays. Some too heavy, but none that you can reach. Lost, I will always remember the things that I lost. I will never forget the things that I lost, left behind no remainder. Things that I lost and the things I'll lose yet. The open white beam of youth is gone. The letters, the songs, and the stories are gone. The misguided fears and the illusions are gone. And what I was saying has lost its breath and the air is gone. That I took, I hold close to my body. The things that I took, I hold close to my chest. The things that I took cannot leave any longer. The things that I took are the things I love best. The silent focus of a deep diving. Rational roads with uneven scars. Sweet silent joy of the deep woods commune. I left the stars, but I took the moon. I left the stars, but I took the moon. I left the stars, but I took. Magdalena napisała przed chwilą: jesiennym, w cudzysłowie, optymistom przypominam, że do końca lata jeszcze ponad miesiąc. No ale pani Magdaleno, no ale jakżeli słyszę takie dźwięki na płycie, która się wczoraj ukazała, to o czym ja mam myśleć? O Kanadzie. Great Lake Swimmers. So little space and the degrees in between us. Moving so fast, hardly anybody notices. Into a constant and restless dream. It's written on my hands, this is what I mean. A strand of hair, a certain hue. These are my hands, they belong to you. And how to talk you into believing in yourself. And how to get ready for the change in the weather. And how to pack all of the things for the trip. And What will you do? What will you do when you get there? A single frame passing on a screen. These are my hands and this is what I mean. Hiding there in plain sight. I see you in a certain light. Witamy Państwa w Toronto. Great Lake Swimmers i najnowszy, nie wiem, siódmy, ósmy album w dyskografii The Waves, The Wake. Tak się nazywa. Płyta, która spośród tych czterech, które dzisiaj najważniejsze w audycji, zdecydowanie najmniejsze wrażenie robi na pierwszy rzut ucha, ale jak najbardziej chciałbym ją do tej czwórki dzisiejszych najważniejszych zaliczać. No i może jeszcze znajdzie się chwila, żeby posłuchać, ale teraz też amerykański zespół Nothing. Zapowiadałem płytę kilka tygodni temu, nadal ją zapowiadam, bo album dopiero za tydzień. tutaj się nikt nie spieszy. Nic się nie spieszy. Nothing to nazwa zespołu, czteroosobowy zespół z Filadelfii i płyta Dance on the Blacktop. I mam nadzieję, za tydzień posłuchamy trochę tego zespołu i chwilę się zanurzymy w tych dźwiękach, które wydają się tylko takie spokojne. W środku dzieje się sporo. Jeżeli chodzi o album, którym dzieje się naprawdę dużo, to mam dla Państwa album zapowiadany parę tygodni temu. Dali Państwo znać, że zdecydowanie się podoba. Przynajmniej te próbki, które zaprezentowałem. A dziś mogę powiedzieć, że zespół OCs, albo kiedyś DOCs, albo w ogóle tutaj cała historia jest zmian nazw tego zespołu. No już jest. Już jest ten nowy album, nazywa się Smooth Reverser. Na okładce, no okładkę to trzeba zobaczyć, bo to jest demon nad płonącym miastem. A w środku takie dźwięki. Streets. No właśnie, i takich płyt moglibyśmy słuchać i słuchać i nikt nam nie powie, że to jesienna muzyka. Pan Adam napisał, jesień już zdecydowanie w powietrzu, widać to po liściach na drzewach i po tym, że audycja rozpoczyna się w porze nocnej. No nie ukrywam, że ta pora nocna trochę sprzyja mi jako autorowi tych paru słów, które pomiędzy utworami się znajdują, bo wydaje mi się, że nie zawsze jestem w stanie znaleźć takie dźwięki, które będą pasować do dnia słonecznego. Zdecydowanie łatwiej wyszukuje mi się utwory właśnie mroczne. Teraz będzie nietypowa płyta. Płyta, o której twórca mówi, chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie to udźwignąć, czy jestem w stanie stworzyć coś takiego, czy jestem w stanie zapamiętać 20 parę minut muzyki i zagrać je w całości z głowy, czy bez błędów, bez pomyłek. Więc udało się. 22 minuty i 36 sekund jako jeden utwór na basie Dave Grohl, na perkusji Dave Grohl, z gitarą Dave Grohl, przy mikrofonie nikt.